Vijf uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er moet op grote schaal noodhulp worden toegelaten voor Palestijnen in de hele Gazastrook. Dat zei VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths tegenover de VN-veiligheidsraad. Door de explosie in het Al-Ali ziekenhuis eergisteren is de druk op de gezondheidszorg nog verder toegenomen, zo waarschuwde de Brit. Volgens Griffiths moeten er per dag minimaal 100 vrachtwagens worden toegelaten in Gaza om inwoners te voorzien in basisbehoeften. Het Israëlische leger heeft doelen van Hezbollah in Libanon aangevallen. Volgens een Libanese tv-zender zijn er raketten afgevuurd op twee dorpen in het zuiden van het land. Hezbollah zei eerder dat het gisteren doelen had aangevallen in de grensstreek tussen Israël en Libanon. De militante Sjiïtische beweging wordt gesteund door Iran en is een bondgenoot van Hamas. Hezbollah heeft sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas een reeks aanvallen uitgevoerd op Israël. Oud-president Bolsonaro van Brazilië moet worden vervolgd, onder meer vanwege het beramen van een staatsgreep. Dat vindt de parlementaire onderzoekscommissie die onderzoek deed naar de bestorming van overheidsgebouwen in januari. Ook een aantal anderen zou daaraan schuldig zijn. De verkiezingen in Brazilië werden niet gewonnen door Lula. Uit onvrede over de uitslag drongen aanhangers van Bolsonaro het parlement binnen. Ook bestormden ze het presidentieel paleis en het Hoge Rechtshof. Er lopen meerdere onderzoeken naar Bolsonaro en mag tot en met 2030 niet meer meedoen aan verkiezingen. Het aantal abonnees van videostreamingsdienst Netflix is fors toegenomen in het afgelopen kwartaal. Er zijn bijna 9 miljoen nieuwe klanten bijgekomen. Netflix zegt dat dat vooral komt omdat het bedrijf het moeilijker heeft gemaakt om accounts te delen. Het gevolg is dat meer mensen nu een eigen account hebben bij het videoplatform. Het bedrijf heeft inmiddels meer dan 247 miljoen abonnees. Het weer vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen droog. Al in het noorden regent het nog tot halverwege de ochtend. Daarna een tijdje droog. In de middag en avond op steeds meer plekken opnieuw buien. In het noorden wordt het maximaal 15 graden. Op andere plaatsen 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Het kabinet heeft plannen om twee nieuwe kerncentrales te bouwen in Zeeland. Ook de kerncentrale die er al staat, die moet langer open blijven. Vandaag krijgen Zeeuwse jongeren de kans om hun mening te geven over die nucleaire plannen. Jarenlang leek het ondenkbaar of was het onhaalbaar. Maar nu is het kabinet definitief besloten om twee kerncentrales te bouwen. En die moeten dan komen in Borselen in Zeeland. Daar staat er al één. Het mogelijk maken van twee extra kerncentrales is dat een hele goede aanvulling op alle duurzame technieken. Het kabinet praat met drie bedrijven over de bouw van een nieuwe kerncentrale. Het gaat om Amerikaanse, Franse en Zuid-Koreaanse bouwen. Het langer openhouden van de kerncentrale in Borselen staat op losse schroeven. Er zijn nog te veel onduidelijkheden, blijkt uit een nieuw rapport. Er is geen onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de veiligheid, voor de omgeving of voor het milieu. Sterker nog, dat onderzoek is nog niet eens gestart. Van Komduur. Fijn dat je er bent zo vroeg in de ochtend van donderdag 19 oktober. Vandaag mogen in Middelburg jongeren uit Zeeland meepraten over de eventuele komst van die twee nieuwe kerncentrales. In Borselen moet dat komen. Tijdens de zogeheten denktank-sessie gaan jongeren in gesprek met lieden van de provincie Zeeland erover. De kerncentrale die op dit moment in Borselen staat, die moet eigenlijk sluiten in 2033. Maar het kabinet overweegt nu die centrale langer ook nog open te houden. Naast die twee nieuwe dus. Waarom heeft Nederland twee nieuwe centrales nodig? Wat levert het op voor de Zeeuwen? We zitten ze in Zeeland wel te wachten op het centrum van de Nederlandse kernenergie te worden. Daarover ga ik praten met twee gasten. Allereerst Wim Turkenburg, energieprofessor aan de Universiteit van Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent, zo vroeg op afstand. En ook op afstand is Sal van den Berg, zelf Zeeuw, en vandaag ook aanwezig bij die discussie in Middelburg. Goedemorgen, Sal. Goedemorgen. Fijn dat jij ook bij ons in de uitzending bent deze vroege ochtend. Jij bent 22 jaar, Sal, gaat vanmiddag ook naar die inspraaksessie, die denktanksessie. Mm-hmm. Heb je al duidelijk eigenlijk wat je wil gaan zeggen daar? Nou ja, het gaat een inspraaksessie zijn over de voorwaarden voor de komst van de kerncentrale en de positieve kansen van als die kerncentrales hier komen. Dus ja, ik ben voornamelijk heel benieuwd van, goh, gaan we het ook nog in Zeeland hebben over willen we wel of geen kerncentrale? Ja. En gaan we ook nog serieus kijken naar de gevaren, de nadelen en de andere gevolgen als hier kerncentrales zouden komen? Voor mij is het belangrijkste om eerst die nulvraag te gaan bespreken voordat we gaan kijken naar voorwaarden. En heb je een beetje voor jezelf straight wat je wil gaan zeggen? Ik ga er in eerste instantie wel met een vrij open houding in, omdat ik gewoon heel benieuwd ben hoe het ook vormgegeven gaat zijn. Maar ik ga wel aangeven van, goh, dit is de zoveelste meeting die we dan gaan hebben over praten over voorwaarden en kansen. Gaan we ook nog een eerlijk, objectief moment krijgen waarop we gewoon kunnen hebben over, willen we wel of geen kernenergie in Zeeland? Want het is gewoon een heel ingrijpende keuze voor onze provincie. Maar dat zou voor overal zijn waar we twee kernstellen zouden willen bouwen volgens de overheid. Is er bekend hoeveel mensen er mee mogen praten vandaag? Vanuit de jongerenkant niet. Ik weet natuurlijk dat twee van de gedeputeerden zullen er zijn. Er zullen wat mensen zijn van het participatietraject dat hieruit is gerold. Maar hoeveel jongeren die gaan komen is voor mij als deelnemer in ieder geval nog onbekend. Goed. Wij zullen er sowieso wel zijn. Jullie zullen er in ieder geval wel zijn. Ik hoor al mooie termen, het participatietraject. Even naar Wim Turkenburg. In Borselen staat al een kerncentrale. Die blijft maar langer en langer open. Even allereerst naar het eerste begin. Wanneer en waarom is die daar ooit neergezet? In de jaren 60 hadden we in Nederland een hele positieve kijk op de toepassing van kernenergie. We hadden hoge verwachtingen. Niet alleen in Nederland, maar je zou kunnen zeggen de hele wereld had dat. En in Zeeland is toen door het energiebedrijf in die tijd, het energiebedrijf van de provincie Zuid, weet dat, Zeeland, besloten om daar een kerncentrale te gaan bouwen. En die is vervolgens in 1973 voor het eerst in bedrijf gesteld. Wel met ook heel veel discussie en protest in die tijd. Want vanaf begin van de jaren 70 begon men in Nederland, maar ook mondiaal, wat meer de nadelen van kernenergie te zien. En toen ontstond er dus heel veel discussie, willen we eigenlijk wel kerncentrales bouwen? Maar toen was dus al de bouw van die centrale in Zeeland bijna klaar, in Borselen. Ja. En in 1973 mocht die voor het eerst opgestart worden en stroom gaan leveren aan het net. Ja, hij liep eigenlijk vooruit op de discussie, die kerncentrale. Er was geen discussie. Nee. Wij dachten in Nederland, dat werd ook vanuit de wetenschap gezegd, dat kernenergie een hele goede, positieve zaak zou zijn. Dat het heel goedkoop zou worden om kernenergie op te wekken. En dat dat de toekomst zou worden. Dus bijvoorbeeld in 1966 werd de partij D66 opgericht. En juist vanuit die partij werd in die Kamer heel erg aangedrongen op, kom op Nederland, we moeten de boot niet missen. Regering, laat zien dat je plannen hebt. Dus toen werd het kabinet aangespoord om met een plan te komen voor nieuwe kerncentrales. En die nota werd in 1972 gepubliceerd. En in dat plan stond dat Nederland in het jaar 2000 iets van 35 kerncentrales van 1000 megawatt zou moeten hebben. Dus 35.000 megawatt opgesteld vermogen aan kernenergie. Nou, dat is 70 keer meer dan het vermogen wat nu in Borselen staat. Dus er waren hele positieve en grootse verwachtingen over kernenergie. Goed, en op een gegeven moment veranderen ook die kijk erop. We zullen daar zeker over te spreken komen tot 6 uur. Ik wil nog even naar Sal, want jij woont in Goes, kleine 30 kilometer van Borselen. Hoe is het om in de buurt van een kerncentrale te wonen? Heb je bijvoorbeeld standaard medicijnen in huis liggen voor stel het gaat ooit mis dat je die in kan nemen? Ja, de laatste tijd zie je wel voornamelijk sinds de Provinciale Staten dat het überhaupt gewoon meer een onderwerp is geworden voor alle Zeeuwen. Je kan echt geen dorp of straat of stad meer doorlopen of je ziet ergens wel posters hangen van actiegroepen die tegen de kerncentrale zijn. En het klopt inderdaad ook. Ik ben ook 2 weken geleden verhuisd en de jodiumpillen, jodiumtabletten zijn mee verhuisd. Die zijn in alle Zeeuwen uitgedeeld. En je ziet natuurlijk ook gewoon, ik woon in Goes inderdaad, zo'n 20, 30 kilometer van die centrale, dus ik zie hem niet uit mijn raam. Maar ik zie wel dat als ik 10 minuutjes ga lopen en naar de rand van mijn stad ga, de extra elektriciteitsmasten die langzamerhand worden aangelegd en de extra infrastructuur die wordt aangelegd, ter voorbereiding van niet alleen de kerncentrale idee, maar alle energieprojecten die hier in Zeeland komen. Ja, we gaan erover praten met elkaar. Wim Turkenburg en Sal van den Berg zijn deze ochtend mijn gasten. Zit je te luisteren? Heb je hier vragen over? Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. In 1973 werd de huidige kerncentrale in Borselen dus in gebruik genomen. Eigenlijk was er toen weinig nog discussie daarover. De bouw was al begonnen. Wim Turkenburg, die discussie over kernenergie, die is in de afgelopen periode, nou, na 66, laten we dat even nemen, veranderd. Beladen geworden voor tegenstanders, heftige discussies ook daarover. Is voor u duidelijk waarom is het zo'n beladen thema geworden? Omdat er problemen zitten en zaten aan het gebruik van kernenergie. En er komen er altijd drie grote vraagstukken naar voren. En inmiddels zou je kunnen zeggen vier. En het eerste is de veiligheid van een kerncentrale. Men was ook in de jaren 70 bang toen de discussie begon dat er een ontploffing zou kunnen plaatsvinden en dat daarbij heel veel radioactiviteit naar buiten zou kunnen komen. Het klinkt alsof u op de microfoon bent gaan zitten. Mensen zouden komen te overlijden. Dus dat was één angst die men begon te krijgen. Het tweede was het radioactief afvalvraagstuk. Dus de kerncentrale die draait op uranium. Ik ga even kijken of ik met Wim Turkenburg. Kunt u mij nog horen? Plutonium. Hoort u mij nog? Ja, ik hoor u nog goed, maar minder goed. Het lijkt alsof u iets met de microfoon heeft gedaan. Dit klinkt beter alweer. Nee hoor, ik heb helemaal niets gedaan. Oh, nou goed, het was wat verstomd. De tweede was, excuus, kunt u die herhalen? Dus het tweede is het radioactief afvalvraagstuk. Kerncentrale die draait op brandstof. Die brandstof heet uranium. Dat uranium moet worden verspleten. En bij dat verspleting ontstaat op een gegeven moment ook plutonium. Dat wordt ook verspleten. Ja. Nou, maar dat verspleten dat levert allerlei radioactieve stoffen op. En die radioactieve stoffen, dat moet je uiteindelijk ergens opslaan. Dus dat is radioactief afval, hoog radioactief afval. En de vraag is, wat gaan we met dat afval doen? Dus waar gaan we dat opslaan? En er zijn er ook nog stoffen bij, die moet je wel een kwart tot een half miljoen jaar veilig weten op te slaan. Mm-hmm. Dus is het überhaupt wel mogelijk om een plek te vinden waar je gegarandeerd een half miljoen jaar of een kwart miljoen jaar die radioactieve stoffen veilig kunt opslaan? Ja, dus vooral veiligheid is een belangrijk punt als het gaat over tegenstand tegen de kerncentrale. Ja, de kans dat je aan straling wordt blootgesteld door radioactieve stoffen uit die kerncentrale. En het derde vraagstuk, mm-hmm. dat was, je gebruikt verrijkt uranium en je gebruikt plutonium. En dat zijn technieken van verrijking en ook plutoniumproductie die je ook nodig hebt om materiaal te maken voor atoombommen. Dus er is ook een directe relatie tussen dit soort van technieken en het maken van atoombommen. Dus er kan misbruik worden gemaakt van de stoffen en van de technieken. En men was bang dat dus het grootschalige toepassen van kernenergie ook zou leiden tot meer kernwapens en ook misbruik van kernwapens, ook door terroristen. Groepen. Is dat gebeurd, dat laatste punt? Is dat werkelijkheid geworden? Nou, we hebben hier in Nederland een techniek ontwikkeld dat heet uraniumverrijking. Er staat een grote fabriek van Urenco in de buurt van Almelo. En de kennis om dat uraan te verrijken is, zou ik kunnen zeggen, gestolen door een Pakistan die daar werkte. Dat heeft hij meegenomen naar zijn land. En hij is daar een verrijkingstechniek begonnen. Dat is de ultracentrifugietechniek. Mm. En die kennis die is ook verspreid richting Noord-Korea, richting Iran. Dus is er ook verkocht vanuit Pakistan. Mm. En heeft er dus toe geleid dat inmiddels die landen, zeker Noord-Korea, over een atoombom beschikt. En uran ook werkt aan de ontwikkeling. Ja. Althans, dat wordt internationaal gevreesd aan de ontwikkeling van een atoombom. Dus inderdaad, Nederland heeft een rol gespeeld via de ontwikkeling van de ultracentrifuge verrijkingstechnologie in de verspreiding van kernwapens. Oké, dat bleek dus een reële angst achteraf te zijn. Die centrale in Borselen in Zeeland zou eigenlijk in 2013 sluiten. Sluitingsdatum is toen verplaatst in 2033. Nu wordt opnieuw onderzocht of het nog veilig is om die datum weer 10 jaar vooruit te schuiven. Waarom wordt die sluiting maar de hele tijd op de lange baan geschoven? Nou, toen die kerncentrale ging draaien, en dat gold voor iedere energiecentrale die men vroeger bouwde, die mag zo lang draaien als de eigenaar van die kerncentrale in dit geval dat wil. Dus er was geen einddatum vastgesteld. Dat is niet de overheid, de eigenaar. Wat zeg je? De overheid is niet de eigenaar. Nee, dus het energiebedrijf dat de kerncentrale bezit. Dus op dit moment, EPZ op dit moment. En dus het energiebedrijf in Zeeland is de eigenaar. En die heeft die kerncentrale neergezet. Die hebben ze uit Duitsland gekocht. En door Siemens is die gebouwd in Borselen. En die mocht draaien zolang als de eigenaar dat wilde. En normaal was dat 40 jaar. Althans, daar ging men vanuit. En toen wilde na 40 jaar, dus toen het 2013 begon te worden, het als daar in de buurt kwam, ja, zei het energiebedrijf, we willen eigenlijk wel doorgaan met het draaien van die centrale. Maar de overheid had daar bezwaren tegen in Den Haag. En toen is een soort deal gesloten, weet je wat, jullie mogen nog langer draaien. En dat werd uiteindelijk, mits het veilig is, tot 2013. Maar dus wel als einddatum 2013. En dat is wettelijk nu vastgelegd. Dus in de wet staat, hij moet in 2013 worden gesloten. En dat was dus een deal. Dus eerst helemaal geen einddatum hebben. En vervolgens wel een einddatum hebben. Maar wel met de toezegging aan het energiebedrijf dat ze na 2013 nog 20 jaar door mochten draaien. Mits dat veilig zou kunnen. Dus hij moet nu in 2033 worden gesloten. Ja. Goed, even naar Sal van den Berg dan. En daar vindt dus nu opnieuw weer discussie over plaats. En dan moet de wet worden veranderd. Even naar Sal van den Berg, want hij is Zeeuw. Hij maakt zich druk ook over deze situatie. Deze kerncentrale wordt misschien dus nog weer 10 jaar langer opengehouden. Er moet de wet wel voor worden veranderd, dat is niet zo makkelijk. Maar er komen ook nog eens even 2 nieuwe kerncentrales bij als het aan de regering ligt. Wat vinden de Zeeuwen daarvan? Nou ja, als je de grote vraag stelt wat vinden de Zeeuwen ervan, dan is er maar 1 eerlijk antwoord op en dat is dat weet niemand. En dat is ook het hele probleem ermee, vind ik. Want met de komst van 2 nieuwe kerncentrales heeft Rob Jet al aangegeven, is dat waar die kerncentrales ook gebouwd worden, lokaal draagvlak is heel belangrijk. Want hij beseft dat de bouw van 2 kerncentrales gewoon heel veel invloed heeft op je leefomgeving. Alleen het punt is, of het probleem eigenlijk is dat lokale draagvlak, dat wordt maar niet gemeten. Er is geen onderzoek naar gedaan, er is geen eerlijke enquête over gedaan. Er loopt nu een participatietraject. Maar goed, daar zijn wij van mening dat dat eigenlijk niet echt een participatietraject is. Omdat we maar niet de mogelijkheid krijgen om onze mening echt uit te willen, wel of geen kerncentrale. Meneer, is voor jou een participatietraject wel een participatietraject? Nou, een participatietraject is een echt participatietraject op het moment dat er objectieve informatie wordt gegeven. Dus dat de voordelen van kernenergie, ik ben van mening dat die er niet zijn, maar het ministerie is van mening dat die er wel zijn. Maar ook de nadelen ervan en de gevolgen ervan en de consequenties ervan en de echte kosten ervan worden besproken met de lokale inwoners. Mm-hmm. En dat die op een objectieve wijze de mogelijkheid krijgen om te zeggen, ik wil wel of geen kerncentrale. Mm. En dan niet alleen de Zeeuwen, maar dit zouden we ook als heel Nederland moeten bespreken. Ja, het is eigenlijk niet een probleem van Zeeland. Of we voor kernenergie kiezen in heel Nederland, zeg je, dat is eigenlijk niet een probleem wat alleen voor de Zeeuwen, een vraagstuk wat alleen voor de Zeeuwen belangrijk is, maar eigenlijk voor heel Nederland. Ook zeg jij tegelijkertijd, het is heel moeilijk om de mening van de gemiddelde Zeeuw te vangen. Nou, jij bent op dit moment even de stem van de Zeeuwen hier op NPO Radio 1. Hoe denk jij over kernenergie? Nee, ik denk dat kernenergie aan zich in heel Nederland, dat gaat niet helpen onze energiedoelen te halen. Of het is niet nodig om onze energiedoelen te halen. En ik zou zelfs willen pleiten dat het schadelijk is voor het halen van onze klimaatdoelen. En kernenergie in Zeeland is al helemaal een rare keuze, een domme keuze zou ik haast willen zeggen. Want het lijstje van argumenten om hier geen kerncentrale te bouwen is gewoon ontzettend lang. Terwijl de voordelen ervan, die zijn ver te zoeken. En al helemaal wat ik ook aangeef, natuurlijk hetgene wat het meest frustreert is dus inderdaad het feit dat die overheid ons maar niet serieus lijkt te nemen. Ja. We zijn allemaal volwassenen in dit land. We kunnen ook gewoon die lastige gesprekken met elkaar hebben, maar dat houdt dus de hele tijd af. Ja, jij zegt dus eigenlijk, nou, ik heb vooral ook bezwaren in als het gaat over de toekomst, als het gaat over de klimaatdoelen al dan niet halen. Remy Oppeneer, wil ik even met jullie naartoe, die houdt zich als verslaggever van Omroep Zeeland bezig met de discussie rondom de mogelijke komst van kerncentrales. En hij zag ook andere bezwaren bij bewoners. Want volgens hem zijn bewoners vooral bang voor de bouwoverlast en de koeltorens in het Zeeuwse landschap. Laten we even luisteren. Kernenergie is niet per se de grote discussie. Het gaat er vooral om dat mensen bang zijn voor de overlast die de bouw van eventuele kerncentrales met zich mee zou kunnen nemen. Want ja, stel dat er een hoop bouwverkeer zou gaan plaatsvinden de komende 15 jaar. Daar zijn mensen niet per se heel erg blij mee. koeltorens zijn natuurlijk heel groot en die vallen nogal op in het landschapsbeeld. Dus de Borstelse voorwaardengroep, dat is een groep die ja, hun eisen op tafel mag leggen, die heeft gewoon gezegd van, nou, wij willen sowieso geen koeltorens, want die zouden aan de Westerschelde te komen te staan in een plattelandsomgeving. Ja, je kan je voorstellen dat je die al van kilometers ver kan zien. Remy Oppeneer van Omroep Zeeland was dat. Ja, zo, hij zegt vooral, ja, het zijn eigenlijk bouwoverlast en koeltorensbezwaren. Herken jij dat? Nee, die bezwaren ken ik natuurlijk ook. Maar ik denk dat het wel echt verder gaat. Zowel in Zeeland als in Nederland. Het verzet tegen kernenergie dan gewoon een simpele not in my backyard argument. Ja. Want we zien ook gewoon dat... nou ja, hetgene waar we natuurlijk het hardst mee kunnen zwaaien is het onderzoek van het expertteam van Rob Jetten zelf. Die heeft onderzoek laten doen van oké, welke rol kan kernenergie en kan in onze energiemix zijn. En het expertteam zegt ook gewoon, op landelijk niveau is het niet nodig, is het ontzettend duur en eigenlijk schadelijk als we eraan gaan beginnen. En het bouwen van zo'n centrale in Zeeland is al helemaal een onnodige keuze, omdat er al energieprojecten komen, omdat dat ver is van de grens voor de export van onze stroom. Ja. Omdat de Zeeuwen er zelf gewoon ook echt geen profijt aan hebben. Even naar Wern Turkenburg dan weer, energieprofessor aan de Universiteit van Utrecht. We horen hier Sal al wat argumenten geven waarom het niet nodig zou zijn. Rob Jetten, minister of demissionair minister van Klimaat voor de Goede Verstaander, vindt het wel nodig. Waarom is het nodig om 2 nieuwe kerncentrales in Zeeland te bouwen? Ja, wij moeten klimaatdoelen halen. Dat is een heel belangrijke reden. En we moeten dus gaan naar energiebronnen die geen CO2 uitstoten. Er zijn een reeks van mogelijkheden om die toe te passen. Maar wij kijken in Nederland vooral naar 2 opties. En dat is wind en dan vooral ook wind op zee. Dus windmolens. En we kijken naar zonne-energie. En als we die maximaal gaan toepassen in Nederland, dan kunnen we in het jaar 2050 misschien ongeveer de helft van onze energievraag in 2050 dekken. Dus naast zon en wind heb je ook nog andere energiebronnen nodig. En dan kijk je eerst weer naar bijvoorbeeld hernieuwbare energie uit de aarde, dus aardwarmte. Je kijkt naar bijvoorbeeld zonnewarmte. Je kijkt naar omgevingswarmte. Denk aan de warmtepomp. Dan haal je warmte uit de omgeving. Dus dat zijn ook energiebronnen. Maar dat zijn relatief kleine bronnetjes. Ja. Dus met die opties bij elkaar opgeteld kom je er niet. Je moet dus meer doen. Ja. En dan zeggen wij in Nederland, wat wij niet willen, dat is aardgas gebruiken in 2050. Eigenlijk al in 2040 willen we dat niet meer, zegt de regering op dit moment. En ook niet als je die aardgas inzet met het afvangen en opslaan van CO2. Dus dat het niet naar de lucht wegloopt en niet bijdraagt aan het broeikaseffect. Ja, de landen om ons heen die zeggen, wij gaan dat wel toepassen. En wat wij ook niet willen, of heel weinig willen in Nederland, is dat we bijvoorbeeld bio-energie gaan gebruiken. En dat doen in landen om ons heen ook velen. En die bio-energie zou je kunnen inzetten voor elektriciteitsproductie en voor warmteproductie. Mm-hmm. Maar in Nederland is afgesproken in de Tweede Kamer met grote steun vanuit de politiek, vanuit de politieke partijen, dat we dat niet meer gaan inzetten voor warmte- en elektriciteitsopwekking. Ja. Dus dat zijn 2 hele belangrijke opties die wegvallen. Ja, en dan, u zegt een aantal interessante, blijft er haast nog maar 2 opties over. En de ene is dat je op zeer grote schaal waterstof uit het buitenland gaat importeren. Maar in het buitenland wordt het nu nog niet geproduceerd op grote schaal. En die hele structuur om waterstof in het buitenland te produceren uit hernieuwbare bronnen, dat moet nog helemaal worden opgebouwd. Ook transportroutes moeten worden opgebouwd. Ik ga u even onderbreken, meneer Turkenburg, want u zegt, in zoutlagen kunnen opslaan. Ik ga u toch even onderbreken. Even u door elkaar heen praten, want u blijft ook doorpraten volgens mij. Ja, ik ga even onderbreken, want u stort een bak informatie over ons heen die heel interessant is, maar die wel wat uitleg, denk ik, verdient. Even naar het allereerste begin nog. We hebben in Nederland heel veel windparken, heel veel zonneparken ook. Vroeger waren we lange tijd de slechtste van de wereld. We stonden zeer onderaan. Op dit moment staan we volgens mij in de top 5 in ieder geval van beste landen met hernieuwbare energie. Luisteraars zullen denken, hé, maar die hele Noordzee staat vol. Ik rij over de snelweg en ik rij langs allemaal zonneparken. Waarom is dat niet genoeg? Waarom moeten we toch ook naast al die windparken en zonneparken ook nog iets anders hebben? Nou ja, op zee staat op dit moment iets van 4000 megawatt. Mm-hmm. Op land staat iets van 6000 megawatt. Dus we hebben aan windvermogen op dit moment in totaal in Nederland 10.000 megawatt. Maar dat moet gaan richting de 100.000 megawatt. Dus de zee die moet nog veel meer windvermogen gaan krijgen. En als je kijkt, dus dat is bij windenergie. En dan kun je nog maar een klein deel van de totale energievraag met al die energie dekken. Dus het is nog steeds verre van genoeg om onze totale energievraag te dekken. Mm-hmm. En ook als we veel efficiënter met energie omgaan, is dat nog steeds een groot probleem. Nou, en dan kun je dus kijken naar zonnecellen die je op daken van huizen legt, maar op het land. Nou, daarvan zegt nu ook het kabinet, we willen niet meer dat op landbouwgrond zonvermogen wordt neergezet. Dus een heel groot deel van het land willen we niet gebruiken om zonnecellen neer te leggen. Dus ook daar zitten grenzen aan. En terwijl we in de plannen uitgaan van heel veel toename van zonnecelvermogen, mm-hmm. dan nog is het nog maar een klein deel van, echt een heel klein deel van de totale energievraag in 2050. Dus naast dat heel veel wind en heel veel zon, heb je ook andere opties nodig. Ja, want het moeilijke punt bij bijvoorbeeld zonnecellen is dat je die geven veel stroom op het moment dat de zon schijnt. En dan zou je al die stroom die dan wordt gegeven moeten opslaan. En dat is moeilijk. Ook dat is een probleem. Dus wind en zon zijn grillig. Zijn variabel, zoals we dat noemen. En je hebt de zonne-energie met name wel in de zomer overdag. Mm-hmm. Maar 's avonds nooit en in de winter bijna een factor 10 minder dan in de zomer. Dus factor 5 tot 10. En dat is een groot probleem. Dus moet je inderdaad die energie die je opwekt voor een deel opslaan. Nou, daar gaat ook weer heel veel energie bij verloren. Bij het omzetten van stroom in waterstof. En later weer van waterstof in stroom. Dus daar gaat iets van 2/3 van de energie verloren bij al die omzettingsprocessen. Dus daar moeten we zeker aan werken, aan al die technieken. Maar om tot een betrouwbaar energievoorzieningssysteem te komen, heb je ook andere technieken nodig. Ja, ja. Die inzetbaar zijn op momenten dat de vraag er is. Sal, ben je er nog? Jazeker. Goed zo. En ik zou er ook graag op in willen haken. Dat mag. Nou ja, als het natuurlijk gaat om het behalen van klimaatdoelen, energiedoelen en zo, dan tonen rapporten ook aan, het zei dat van Jet, het zei het IPCC-rapport, dat Nederland heeft wel de mogelijkheid om per 2030 al gauw 50% van de energieproductie uit zon en wind te halen, als we daar volledig op aan in gaan inzetten. En daarbij wordt juist geadviseerd om te wachten met kernenergie en dat alleen te gaan overwegen op het moment dat onze energievoorziening of onze energievraag twee of drievoudigt. En daarom zou ik juist ook heel erg willen pleiten om, überhaupt vanuit een klimaatoogpunt natuurlijk, want daar gaat deze discussie ook over, om af te stappen van het idee van maar oneindig maar meer bij blijven bouwen en meer energie op blijven wekken. Maar dat we juist gaan kijken van oké, hoe kunnen we onze energievraag verminderen? Mm-hmm. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat woningen geïsoleerd worden, dat bedrijven duurzamer omgaan met energie? Want als we het hebben over kernenergie, dan hebben we het over met het idee wat er nu is van 2 nieuwe kerncentrales, maximaal 6-9% van de energieopwekking. Maar moeten we wel denken aan een kostenplaatje, aan een investering vooraf, al richting de 30 miljard euro. En 30 miljard euro is ontzettend veel geld, waarmee we ook ontzettend veel kunnen verduurzamen en vergroenen. Dus ik zou dan juist willen zeggen, goh, ga al dat geld niet inzetten in een soort sunken cost fallacy, in een gigantisch project waarvan we eigenlijk nog helemaal niet weten wanneer het af gaat zijn. Mm-hmm. Want de kans is groot dat zo'n kerncentrale pas vanaf 2040, misschien 2045, überhaupt af is. Moet gebouwd worden. Sowieso te laat voor onze. Ja, dus, nou ja, er moet dan een locatie worden gekozen, moeten vergunningen aangevraagd worden, er moeten onderzoeken naar gedaan worden, er moet gebouwd worden. Het hele infrastructuur eromheen moet gebouwd worden. Ja, als we het hebben over klimaatdoelen voor 2030 of 2035. Dan is zo'n kerncentrale ook al gewoon veel te laat. Ja. En we zien nu al de gevolgen inderdaad van de hoeveelheid CO2 die we in de wereld hebben gepompt met de bosbranden en overstromingen. En als we dan gaan zeggen, ja, maar later hebben we kernenergie. En wij vinden dat, en de overheid vindt dat een groene energiebron. Dat vind ik ook nog te betwisten. Daar ben ik heel bang dat we dan alle andere plannen om te verduurzamen op de lange baan gaan schuiven. Om te zeggen, ja, maar dan hebben we die kerncentrale die voor goede stroom zal zorgen. Ja, goed. We kunnen in ieder geval geld, zweet en tijd gewoon veel beter inzetten. Ja, jij zegt, ik vind het discutabel of het goed is. In ieder geval is het een vorm die geen CO2 uitstoot. Bim Turkenburg en Sal van den Berg zijn deze ochtend mijn gasten hier in Vroeg. We hebben het over kernenergie in Zeeland. Vandaag mogen namelijk jongeren van zich laten horen. Zitten zij te wachten op twee nieuwe kerncentrales en op de langere openstelling van de huidige kerncentrale? In de NPO Radio 1 mag je deze ochtend je vragen stellen. Laten we eens even kijken wat er gevraagd wordt. Vroege vragen. Een vraag die binnenkomt is, even kijken, deze vraag. Een interessante vraag van Diana Kort. Sal, laten we even aan jou stellen. Is er straks een regeling dat Zeeland meer gebruik mag maken van deze energievorm tegen gereduceerde kosten? Naar mijn weten, nee. Want het hele idee van wat er ook wordt gezegd is dat er momenteel in Zeeland een overschot is aan energieproductie. Er wordt die meer gemaakt dan wat wij verbruiken. Mm-hmm. En dat het energietekort ligt momenteel en ook wat het, de voorspelling is in de Randstad. Dus wat de plannen zijn van de overheid is om hier die centrales te bouwen en dan meer elektriciteitsmasten te gaan bouwen om al die stroom naar de Randstad te transporteren. Ja, en jullie hebben dan de lasten, maar niet de baten van bijvoorbeeld een lagere energierekening. Klopt. En weet je, dat hebben we natuurlijk ook gezien met Groningen en dat zien we ook met Limburg. Het is heel eerlijk gezegd ook gewoon een klassiek geval van de regio die gebruikt wordt om de Randstad te voeden. Is dat en, zo, Wim Turkenburg, energieprofessor? Ja, ik denk dat dat ook zelf klopt. Kijk, als je al die windturbines op zee gaat neerzetten, moet dat op een gegeven moment, de stroom die daar wordt opgewerkt, moet aan het land worden gebracht. Mm-hmm. Die wordt onder andere via hoogspanningskabels die nog aangelegd moeten worden, dus richting Borselen gestuurd. Daar komt het dan in de buurt van Borselen aan land. En van daaruit gaat het verder Nederland in. En bij die hoogspanningsleidingen zul je dus dan ook twee kerncentrales er nog bij willen zetten. Mm-hmm. Dat is best een vraagstuk, ja. Ja. Diana Kort vraagt zich en ook nog af. En een waterstoffabriek. En een waterstoffabriek ook nog. Diana Kort vraagt zich ook nog het volgende af. Sal, wat vindt de oudere bewonersgroep ervan? De mensen die misschien al in Zeeland woonden toen de eerste kerncentrale werd gebouwd. Nee, dat vind ik het hele mooie er eigenlijk aan. We zijn zo'n prachtige, brede anti-kernenergie-coalitie eigenlijk aan het opbouwen van verschillende actiegroepen. En oud en jong vindt elkaar daar ook in. We hebben ook best wel veel mensen onder onze gelederen, om maar zo te zeggen, die ook hebben gedemonstreerd tegen de komst van de eerste kerncentrale, of mensen waarvan hun ouders dat hebben gedaan. Dus eigenlijk zorgt het haast voor een heropleving van de demonstratiebeweging van die jaren geleden. Ik ben nog geen ouderen tegengekomen die weer opnieuw staat te juichen voor zo'n kerncentrale. Een vraag van Ron in de NPO Radio 1. Hoe realistisch, deze is voor u, Wim Turkenburg, hoe realistisch zijn de actuele plannen in de rest van Nederland om overal kleinschalige kernreactoren, kerncentrales te bouwen, als alleen maar in het dunbevolkte Zeeland al zoveel risico's ervaren worden aan kernenergie? Ja, die kleine kerncentrales die bestaan nog nauwelijks. Voor zover ze er zijn, draaien ze in Rusland en in China. En dan nog op een heel beperkte schaal, 1 of 2. Vaak in China nog als proef. Dus ze moeten nog ontwikkeld worden. En dan komen de eerste misschien in Amerika en in Engeland in bedrijf, zo ergens in 2030, 2035. En daarna zal er waarschijnlijk dan besloten kunnen gaan worden of ze ook in Nederland worden neergezet. Dan praat je over de kleinere centrales, maar daartussen zitten ook centrales die bijna zo groot zijn als de reactor die nu al in Borselen staat. Hm. Bijvoorbeeld bij Rolls-Royce in Engeland hebben ze zo'n reactor in ontwikkeling. Dus je zou kunnen zeggen, na 2035 zou er gewerkt kunnen worden aan de bouw van die kleintjes. Nou ja, misschien dat dan in 2045 de eerste kleine reactoren in Nederland worden neergezet. En bijvoorbeeld Limburg kijkt ernaar, Overijssel kijkt ernaar, Gelderland kijkt ernaar, Noordoostpolder. Dus er zijn allerlei provincies die er wel naar kijken. Maar ze kijken er vaak naar, omdat ze dan denken, nou, dan hoeven wij die zonnecellen en die wind turbines niet neer te zetten. Maar ja, ik denk dat dat een foute gedachte is. Want we zullen wind en zon maximaal nodig hebben. En nogmaals, als je het maximaal opwekt, kun je nog maar ongeveer misschien de helft van de totale energievraag van Nederland dekken. Ja. Dus we moeten ook nog naar andere opties kijken. Ja, het is de mix die is belangrijk. Die kan niet alleen voor één ding gaan. Je hebt de mix nodig. En als je in de mix dus opties uitschakelt, bijvoorbeeld je zegt we willen geen aardgas of we willen geen biomassa voor elektriciteitsopwekking. Ja, en we gaan heel veel elektriciteit gebruiken. Dus dat wordt veel meer dan we nu gaan doen. Dan moet je dus andere opties inzetten. En dus worden er dus twee afgevinkt die niet. Ja, dan blijft er nog bijna alleen maar kernenergie over. Dus we moeten dan het debat voeren over: willen we inderdaad helemaal geen aardgas meer met CO2-afvang en opslag? En willen we geen bio-energie voor warmte- en elektriciteitsopwekking? Dus dat zijn belangrijke vraagstukken. Grote vraagstukken ook, vraagstukken waar we niet vandaag in. Deel die dan deze ochtend in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag. Sekswerkers van het Amsterdamse Wallengebied protesteren vandaag tegen de komst van het erotisch centrum. De gemeente die heeft plannen om dat erotisch centrum te bouwen. Het wordt in de volksmond ook wel de seksflat genoemd. Het moet aan de rand van de stad komen en zo moet raamprostitutie uit dat red light district komen. Met het erotisch centrum wil de gemeente de drukte en de overlast in dat binnenstadgebied tegengaan. Volgens sekswerkers, werkzaam in dat Wallengebied, maar ook ondernemers en bewoners, is die seksflat helemaal niet de oplossing voor het probleem. Zij vinden dat de bekende raamprostitutie juist in het centrum thuis hoort. Onderdeel is van de cultuur en van de stad. Volgens hen moet Amsterdam dus een erotic city blijven. En daarom draaien wij deze ochtend Prince. In Amsterdam een protest van de sekswerkers tegen dat erotisch centrum. En daarom luistert u naar Erotic City van Prince op NPO Radio 1. Goedemorgen. Vroeg. Met Stefan Komduur. Het is donderdag 19 oktober. Vandaag kunnen jonge Zeeuwen hun mening geven over de mogelijke komst van twee nieuwe kerncentrales in het Zeeuwse Borselen. Sal van den Berg is een van de jongeren en is tegen de komst. En Wim Turkenburg is energiewetenschapper en die denkt dat kerncentrales wel nodig zijn om in de toekomst genoeg elektriciteit op te wekken. Ga erover verder praten met ze. Zit je te luisteren? Stel je vragen dan in de NPO Radio 1-app. Ja, Sal, vandaag dus die inspraakdag. Heb jij het idee dat Zeeuwen voldoende betrokken worden in dat gesprek over de komst van die nieuwe kerncentrales? Zeker niet. Je gaf net inderdaad een aankondiging aan dat we mee mogen praten erover, maar dat is, zo zou ik het eigenlijk ook helemaal niet willen noemen. We mogen helemaal niet meebeslissen. Er worden vanuit de overheid, het zij provinciaal, het zij landelijk, wordt er wat vragen gesteld over onder welke voorwaarden wil je dat kernenergie hier komt. Maar die echt discussie over wil je dat kernenergie in jouw omgeving komt, die vragen, die discussie, die komt er niet van gang. En het heeft ook te maken met het feit dus inderdaad dat ze die vragen stellen. Maar ook dat, heel eerlijk gezegd, alle informatie die er vanuit de overheid wordt verstrekt, met het ministerie bijvoorbeeld, die is gewoon heel gekleurd. Er wordt alleen maar aangegeven van, goh, dit zijn de voordelen van kernenergie. Dit is waarom kernenergie nodig is. Dit is waarom kernenergie goed is voor jouw provincie. Maar wat zijn de nadelen ervan? Wat zijn de echte kosten ervan? Wat zijn de gevolgen ervan? Ja, die informatie die vind je niet op de informatieborden van de avonden die het ministerie hier heeft georganiseerd. Als ze zulke vragen gaan stellen aan ze, dan hebben ze ineens geen antwoord. Als er wordt aangegeven vanuit de officiële lijn van communicatie en ook bijvoorbeeld de informatieavond van afgelopen mei, dat de locatie dat er nog geen keuze is gemaakt in de locatie waar de kerncentrales komen. Nou, dat Eemshaven, Maasvlakte of Borselen kan zijn. Dat is, ambtenaren komen naar onze provincie en dat is wat ze tegen ons gaan zeggen. Maar als wij dan zeggen, ja, maar minister-president Rutte heeft gezegd dat Eemshaven al afvalt, dan hebben ze ineens geen antwoord meer. En als we naar, ik was ook bij een commissievergadering over burgerberaden, over klimaatburgerberaden in Den Haag. En als de politici onderling met elkaar gaan praten over het onderwerp kernenergie, dan zeggen ze gelijk, ja, maar we moeten de Zeeuwen daar wel bij betrekken. En dan denk ik van, ja, maar je officiële lijn zegt, de keuze is nog niet gemaakt, maar intern, ze hebben het met elkaar erover alsof die keuze wel is gemaakt. Ja. En maar dat schuurt voor mij het meest. Want dan denk ik van, ja, maar we leven toch in een democratie. Wij kunnen toch als overheid en burger dat gesprek met elkaar hebben. Maar dan wijzen ze eigenlijk gewoon. Je zegt aan het begin van je antwoord ook, wij willen niet alleen meepraten, maar ook mee beslissen. En dat is natuurlijk de vraag. Dat is ons beloofd. Oké, dat is jullie beloofd. In welke vorm dan? Nou ja, wat beloofd is dat wat Rob Jet aangaf toen het idee kwam van we gaan twee kernstellers bouwen, is dat lokaal draagvlak belangrijk is. En dat de lokale omgeving de mogelijkheid krijgt om mee te beslissen of ze wel of niet de kernstralen willen. Dat is in 2022 is dat in de communicatie van tussen het ministerie en de Tweede Kamer is aangegeven. Maar, en dat is ook wat er wordt gezegd in het participatietraject wat gepresenteerd is in Zeeland. Je krijgt de mogelijkheid om daarin mee te beslissen. Maar die mogelijkheid die wordt steeds afgehouden. En we mogen elke keer eigenlijk alleen de bestaande plannen een beetje bijschaven als het mee zit, of dan voorwaarden stellen. Maar meebeslissen kan natuurlijk ook zijn dat je wilt. Ja, maar meebeslissen kan natuurlijk ook als uitkomst hebben dat een uitkomst die jou misschien niet bevalt. Of zie ik dat verkeerd? Ja. Nee, tuurlijk dat kan. Maar voor mij wordt de issue of de kwestie, kijk, ik zal altijd tegen kernenergie zijn in dit geval. Speciaal in Zeeland en ook in Nederland. Maar als wij een eerlijk oprecht traject hebben doorlopen van echte burgerparticipatie, met bijvoorbeeld een burgerberaad, waarin de Zeeuwen en de Nederlanders echt goed informatie tot zich hebben gekomen. En op zo'n moment, en ik ga er niet vanuit, maar stel, dan zeggen de Zeeuwen en de Nederlanders, ja, we willen een kerncentrale, dan is het voor mij ook gelijk anders, hè? Want dan hebben we in ieder geval dat eerlijke democratische proces dat ons beloofd is, doorlopen. Want op dit moment wordt het eigenlijk gewoon op ons gelegd. Terwijl er ook wordt gezegd dat we mee mogen praten. Ja, dat voelt scheef voor jou. En die nulvraag. Ja. Ja, natuurlijk voelt dat scheef. Dat zou hetzelfde zijn als je een vakantie gaat plannen met je vrienden. En dat wordt gezegd, we gaan samen bepalen waar naartoe gaan. En 3 appjes later is de locatie al besloten zonder dat jij ook maar iets te zeggen hebt gehad. Ja. Dat is gewoon oneerlijk. Even naar Wim Turkenburg, energieprofessor. Interessante dingen, zegt Sal, waaronder heel even kort al andere geschikte locaties in Nederland. Er komt ook een vraag van binnen van Freddy. Die vraagt zich af, ja, waarom bouwen we die centrales gewoon hier op de Maasvlakte, ver van de bewoonde wereld af? Ja, Ja, nou, het is al gezegd, er zijn in Nederland in de jaren 80 en 90 en zeg begin 2000... uiteindelijk allerlei discussies gevoerd over waar kunnen we kerncentrales eventueel neerzetten als we ze gaan bouwen. En oorspronkelijk waren er 10 locaties hier in Nederland aangewezen. En dat werd langzamerhand teruggebracht naar 3. En dat is Eemsmond, Maasvlakte 2 en Borselen. En daar is gezegd, oké, dan houden we daar locaties vrij, zodat daar een kerncentrale eventueel gebouwd kan worden. Nou, inmiddels is Eemsmond alweer een beetje afgevallen, werd nou al gezegd. Omdat Rutte eerst zei, we gaan er in Eemsmond één bouwen. En toen zeiden de Groningers, ja, maar dat willen we helemaal niet. Toen is er een motie in de Kamer aangenomen. En dat kwam uit dus dat er geen kerncentrale in Eemsmond zal worden gebouwd. Nou, er blijven nog 2 co-locaties over. En daarvan heeft nu de regering gezegd, wij hebben een voorkeurlocatie en dat is Borselen, want er staat al een kerncentrale. We hebben daar de infrastructuur. Afval is er vlakbij. Dus het heeft een aantal voordelen om daar die eerste 2 kerncentrales. En misschien komen er later nog wel meer in Nederland. Althans, als je kijkt naar de plannen, is dat zeker mogelijk. En die komen dan misschien op de Maasvlakte nog een keer 2. Wellicht. Ja. Ik weet het niet, maar dat is denkbaar. Goed, dus eerst wordt nu voor Zeeland gekozen. U zegt ook dichtbij. Ook omdat de provincie heeft gezegd, wij willen dat wel. Ja. En ook omdat het energiebedrijf Borssele heeft gezegd, wij vinden het ook wel leuk als er hier 2 nieuwe kerncentrales naast onze kerncentrale komen te staan. Klinkt gezellig voor hun in ieder geval, alles zo bij elkaar. U zegt nog een ander interessant punt, en dat is de afval. Want daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat is bij kernenergie wel ook echt een topic om te bespreken. Want bij het opwekken van kernenergie blijft radioactief afval over. Dat moet worden opgeslagen. Ik heb er al menig uitzending over gemaakt dat toch best een moeilijk vraagstuk is. Gebeurt ook in Zeeland. Is er dan ook genoeg capaciteit om al dat afval van die andere 2 nieuwe kerncentrales ook nog op te slaan? Ja, kijk, daar heb je niet zo heel veel oppervlak voor nodig. Niet zoveel afval, maar het is wel zeer gevaarlijk afval. Het is zeer gevaarlijk, maar het wordt nu opgeslagen in Zeeland bij een bedrijf dat heet Covra. Mm-hmm. Dat is vlakbij die kerncentrale in Borselen. En daar kun je een gebouw bijbouwen en ook nog wel 2 gebouwen bijzetten. Om dus het afval van die 2 nieuwe kerncentrales die je eventueel gaat neerzetten, om die daar ook op te slaan voor een jaar of 100. En na die 100 jaar moet het dan ergens in de ondergrond worden opgeslagen. Ja, en dat weten we nog niet waar we dat moeten doen in Nederland. De discussie wordt een beetje vooruitgeschoven. Dat wordt voor ons uitgeschoven. En daarvan wordt gezegd, in het jaar 2100 nemen we daar een beslissing over. En dan moet die onder ons locatie gebouwd worden. En 30 jaar later is die er dan. Dan kunnen vanaf 2031 al dat afval wat er is geproduceerd ondergronds langdurig opslaan. Dat zijn op dit moment de plannen. En vanuit de milieubeweging wordt dan onder andere gezegd, ja, maar we moeten nu al werken aan die ondergrondse opslag en niet wachten tot 2100. Ja, nou, ik hoop dat nog mee te maken. Ben ik 105 in 2100, als er dan een beslissing wordt gemaakt over waar het kernafval wordt opgeslagen. Daar moet allemaal, u zegt ook, daar moeten dingen voor worden bijgebouwd. Dat is ook een argument wat wordt gebruikt als het gaat over al dan niet bouwen van kerncentrales in Zeeland. De werkgelegenheid. Laten we even naar journalist van Omroep Zeeland, Remy Oppenheer, kort luisteren. Hij zegt dat de huidige centrale ook een hoop mensen van werk gaat voorzien. Er zijn ongeveer 700 mensen die daar werken. Nou ja, die kunnen gewoon daar blijven werken dan nog een aantal jaar langer. Het nieuwe plan, dus het bouwen van eventueel nieuwe kerncentrales, ja, dat zou heel andere gevolgen hebben. Die zijn nog heel moeilijk te overzien. Het zou voor mensen meer werk op kunnen leveren, want er komen natuurlijk heel veel banen. Al zijn dat niet direct alleen banen voor mensen in de omgeving, maar voor mensen uit de hele regio. Want de eventuele bouwers houden rekening met een gebied 90 minuten rijden vanaf de bouwlocatie, dus vanaf Borselen. Dus die mensen kunnen ook uit België of West-Brabant komen. Een grote regio wordt bediend, grote werkgelegenheid, bubbel wordt dat daar ook in Zeeland. Dit is een belangrijk argument om ook in Zeeland, misschien ook wel voor de provincie, om die kerncentrale te bouwen. Hoe kijk jij naar die voordelen als het gaat over werkgelegenheid? Nee, zou ik eerst ook nog wat mogen zeggen over het afvalargument? Nee, laten we eerst even over de werkgelegenheid. Daar zijn we nu aangekomen. Mag je straks nog even reageren op het afvalkort? Even eerst de werkgelegenheid. Ja hoor. Nou ja, je noemde het zelf ook al, werkgelegenheid bubbel is het dan natuurlijk. Er wordt gezegd dat zodra een kerncentrale wordt gebouwd, dat er dan een hoop werkgelegenheid is voor bouwvakkers en bouwlieden. Ja, dat is natuurlijk voor een bepaalde tijd, zolang die centrale er wordt gebouwd. En dat is ook geen werkgelegenheid om regionaal te denken dan maar voor de Zeeuwen zelf. Je zegt er is geen duurzame werkgelegenheid. Nee, geen duurzame werkgelegenheid. En je zou ook kunnen zeggen, als wij die al gauw 30 miljard euro niet investeren in die kerncentrale daar, maar gaan investeren in verduurzaming of de zonneparken of de windparken of de waterstofcentrale die hier gepland staat of de aanlanding van windenergie die hier gepland staat, dan hebben we ook ontzettend veel werkgelegenheid in de technische en bouwsector. Mm-hmm. Dus het is een keuze natuurlijk, welke kant gaan we op? En dan zou ik zeggen, je kiest een kant waarvan we weten dat het toekomstbestendig is, dat het echt goede stroom is. En ga dan niet een kerncentrale bouwen, maar ga dan die andere infrastructuur bouwen. En zorg voor op die manier werkgelegenheid, als dat zo belangrijk is. Het afvalargument, wat zou je daar nog over willen zeggen? Nee, er wordt natuurlijk gezegd dat omdat hier een centrale staat en omdat hier klopt inderdaad, de COVRA staat hier, waarin afval wordt opgeslagen, is het efficiënt om dan ook hier die centrales erbij te bouwen. Maar een stap die vaak vergeten wordt, is het feit dat zodra die kernafval wordt gemaakt in de centrale, dan wordt dat eerst naar Le Hague site helemaal in Frankrijk gebracht om daar verwerkt te worden en dan teruggebracht naar Zeeland om in de koveren opgeslagen te worden. Dus eigenlijk is het een drogreden om te zeggen, het is niet alsof er met een steekkarretje vanuit Borselen zo hop de koveren ingereden kan worden. Er moet een enorme tocht maken aan een andere plek in een ander land om dan weer terug te komen. Dus dan zou je ook kunnen zeggen, dat maakt ook niet heel veel uit op zo'n grote schaal of die centrale nou in Zeeland staat of ergens anders in Nederland. Nee, je zegt eigenlijk dus dat afval is dan niet een, is eigenlijk een drogreden. Ja, niet een valide argument, want het afval gaat toch eerst het land nog uit voordat het weer terug wordt gebracht. Ja. Sal van den Berg? Klopt, en juist en dat afval, wat Wim, waar ik het helemaal mee eens ben, is iets waar we nog geen oplossing voor hebben. En daar kunnen de toekomstige generaties toch ook gewoon niet mee opzadelen. We moeten toch een beetje toekomstig denken aan hoe we de aarde willen achterlaten. En dan kunnen toch zo'n probleem zoals kernafval toch niet gewoon op over de schutting gooien en zeggen van, zoeken jullie het maar uit. Dat is niet de aarde die we achter willen laten, toch? Sal van den Berg, Wim Durkenburg zijn deze ochtend mijn gasten. Zit je te luisteren, deel je opmerkingen en vragen in de NPO Radio 1-app. Bijna 8:08. Ga ik zo meteen aan hen nog de laatste opmerkingen en vragen voorstellen. Bijvoorbeeld een mooie opmerking van Yvonne komt er ook binnen. Ga ik zo meteen met je delen. Eerst Salt op NPO Radio 1. Goedemorgen. Het begin van 19 oktober 2023. Dit is Why. Het is 6:05 geworden op deze donderdagochtend 19 oktober 2023. Goed dat je luistert naar Vroeg nog even. Vandaag in Zeeland krijgen jongeren de kans om te zeggen wat zij vinden van plannen van het kabinet om 2 nieuwe kerncentrales in Zeeland te bouwen en de huidige kerncentrale langer open te houden. Wordt verschillend op gereageerd. Ik heb het er deze ochtend over met 2 gasten. Zeeuw, Sal van den Berg en ook energieprofessor Wim Turkenburg. Zit je te luisteren? Heb je er vragen over? Je mag ze nog even stellen in de NPO Radio 1-app. En daar komt een mooie opmerking ook van Yvonne binnen, zoals ik al zei net voordat we naar de muziek gingen. Ten eerste zegt zij, ik ben tegen 2 nieuwe kerncentrales in Zeeland. Ik ben geen jonge Zeeuw, maar een oude Zeeuw, woonachtig in Middelburg. Ik was al bezorgd bij de eerste kerncentrale in Borselen. Het afvalprobleem was toen en nu nog steeds niet opgelost. Men houdt ons alleen de voordelen voor en niet de grote nadelen. Kijk wat er is gebeurd in het buitenland bijvoorbeeld. Als de centrale beschadigd wordt, is het leed niet te overzien. Niet alleen hier in Zeeland. En zij zegt, naar mijn idee is Zeeland het afvoerputje van Nederland. Daar kan vrijwel alles in negatieve zin. En heeft er zelf geen profijt van. Zal, is dit de gemiddelde mening van de Zeeuw? De echte gemiddelde mening weten we natuurlijk niet, omdat er maar gewoon geen onderzoek gedaan wordt naar het draagvlak. Het is wel een mening die we steeds meer en meer in de kranten voorbij zien komen. Wat ook een concreet voorbeeld ervan is dat, je had er eerder ook zelf over, is dat er vanuit de gemeente Borselen is er een Borselen 100 voorwaardengroep opgezet. Die ook weer alleen mag meepraten over de voorwaarden daarvan. En die zijn naar de bouw van een kerncentrale. Dus het is wel echt steeds meer en meer mensen die erover gaan horen dat we er helemaal niet zitten te wachten op een kerncentrale hier, maar ook niet ergens anders in het land. Ja. Een vraag ook nog binnenkomend van Berry. Die is voor energieprofessor Wim Turkenburg. Berry vraagt zich af, wat kunnen wij leren van Duitsland en Frankrijk? In Frankrijk, volgens mij worden daar aan de lopende band kerncentrales bijna bijgebouwd. Wat kunnen wij leren van Duitsland en Frankrijk, zou u zeggen? Ja, Frankrijk die haalde 75% van zijn stroom uit kerncentrales. En ze denken dat die stroomvraag ook in Frankrijk de komende decennia nog sterk zal toenemen. En dan willen ze nou ongeveer 50% van de stroom die uit kernenergie moet komen. En daarvoor heb je nog nieuwe kerncentrales nodig, terwijl ook oude kerncentrales worden afgebroken. Dus ze hebben daar inderdaad plannen om eerst nog 6 en vervolgens 8 nieuwe grote kerncentrales neer te zetten. En wat zouden wij daarvan kunnen leren? Valt er iets te leren? Ja, wat kun je daarvan leren? Je kunt zeggen, het is in ieder geval een optie die je kunt inzetten, die in Frankrijk voldoende betrouwbaar wordt gevonden, die toch ook kosteneffectief is. De stroom is niet veel duurder in Frankrijk, soms zelfs goedkoper dan in Nederland. En ze wekken in Frankrijk bij elektriciteitsopwekking minder CO2 op. Dus ze stoten minder CO2 broeikasgas uit. Dus dat heeft bepaalde voordelen. En inderdaad, het geeft een hele nucleaire infrastructuur met werkgelegenheid. Ja, dus ook dat argument wordt daar in ieder geval gebruikt. Nog een laatste hele korte vraag aan Sal. Sal, vandaag die inspraaksessie. Mm-hmm. Heb je het idee dat jullie nog op tijd zijn? Valt het tij nog te keren? Ja, tuurlijk. Actie voeren en bezig zijn met iets binnen de democratie is het altijd waard. Omdat op dit moment eigenlijk is natuurlijk nog geen officiële keuze gemaakt. Nee, dus vandaag die inspraaksessie. Precies, kan je nog van je laten horen en kan je dus ook nog die plannen veranderen. Ik ga je bedanken, Sal van den Berg. Succes vandaag bij de inspraak. Dag ook bij die sessie. Bedankt. We gaan de ontwikkelingen in de gaten houden als het gaat over kerncentrales in Zeeland. Ook dank aan Wim Turkenburg, energieprofessor aan de Universiteit van Utrecht. Tot zover vroeg. Tot snel. NPO Radio 1. 6:00. Astrid Kersenboom.